डेजी बोली, कितने बोरिंग होते हैं इंडियंस, भला एक ही लड़की के साथ दिव्यांश अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिता सकता है। पैंथर एक गहरी सांस लेकर बोला, मैडम हम इंडियंस ऐसे ही होते हैं, ऑस्ट्रेलिया वालों की तरह हर जगह मुंह नहीं मारते। मैडम इंडिया की यही खास बात है कि वहां कोई किसी से प्यार कर ले तो उसे मरते दम तक नहीं छोड़ता। समझ लीजिए देवयांश सर को दृष्टि भाभी से प्यार हो गया और अब ये प्यार उनकी मौत पर ही खत्म होगा। डेजी बोली, जो भी हो लेकिन मुझे आज रात देवयांश चाहिए। अब तो पैंथर का भी दिमाग घूमने लगा। पैंथर ने मन ही मन खुद से कहा, इस औरत को कितना भी समझा लो लेकिन ये मानने वाली नहीं है। इसने तो जैसे ठान ही लिया है कि ये सर के हाथों मरकर ही मानेगी। अब मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। ये देवयांश सर के बिना नहीं मानेगी और देवयांश सर इसे मारे बिना नहीं मानेंगे। पैंथर अपने ही ख्यालों में था कि उसके कानों में डेजी की आवाज सुनाई दी। पैंथर कुछ भी करो लेकिन मुझे आज रात देवयांश चाहिए। दिव्यांश को देखकर मैं शौर्य और शिवाय दोनों को भूल गई। पता नहीं ये रघुवंशी ब्रदर्स क्या खाते हैं, जो मेरा दिल इन पर ही अटक गया। पैंथर बोला, मैडम मैं कुछ करता हूँ। पैंथर फिर से दिव्यांश के पास आ गया और दिव्यांश को देखकर बोला, सर वो मैडम मान नहीं रही, क्या करूं। दिव्यांश गुस्से में बोला, नहीं मान रही तो मैं अपने तरीके से मना लूंगा। पैंथर बोला, सर प्लीज एक छोटा सा काम कर दीजिए, मैडम के साथ कमरे तक चले जाइए, उसके बाद मैं देख लूंगा। दिव्यांश ने दांत पीसते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और इस हफसी औरत के साथ तो कहीं भी नहीं। तुम्हें जो करना है करो, नहीं तो मैं अपने तरीके से ये प्रॉब्लम हैंडल कर लूंगा। दिव्यांश के जिद के आगे पैंथर इरिटेट हो रहा था। पैंथर बोला, कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं खुद को ही गोली मार दूं। आपके साथ काम करना कितना कॉम्प्लिकेटेड है। पैंथर फिर से डेजी के पास जाकर बोला, मैडम आप रूम नंबर 202 में चले जाइए, सर आते ही होंगे, मैंने बहुत मुश्किल से सर को मना लिया है। डेजी मुस्कुराकर रूम नंबर 202 में चली गई। पैंथर दिव्यांश के पास जाकर बोला, सर प्लीज अब इतनी तो हेल्प कर दीजिए, मैंने किसी को हायर किया है, आप प्लीज मैम के कमरे तक चले जाइए, लाइट ऑफ कर दीजिएगा, मैं किसी और को भेज दूंगा। प्लीज सर समझने की कोशिश कीजिए, हम डेजी को नाराज नहीं कर सकते। पैंथर के बहुत समझाने के बाद दिव्यांश फाइनली इतना करने के लिए मान गया। दिव्यांश रूम नंबर 202 की तरफ बढ़ गया। दिव्यांश गेट के बाहर ही खड़ा था। पैंथर के साथ एक मॉडल जैसा लड़का आ रहा था। पैंथर ने लड़के से कहा, अंदर डेजी मैम है, उन्हें खुश कर दो, तुम्हारी जितनी भी पेमेंट होगी मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। उस लड़के ने हाँ में गर्दन हिला दी। दिव्यांश रूम के अंदर चला गया। डेजी इस वक्त बहुत ही कम कपड़ों में उसके सामने थी। दिव्यांश को गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकता था। डेजी वाइन की बोतल लेकर बेड पर बैठ गई और बेहद कामुक अंदाज में दिव्यांश को देखने लगी। दिव्यांश ने अगले ही पल लाइट ऑफ कर दी। डेजी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। कमरे में पूरा अंधेरा था। दिव्यांश कमरे से चला गया और वो लड़का जिसे पैंथर ने हायर किया था वो कमरे में आ गया। उस लड़के ने डेजी को फुली सैटिस्फाई कर दिया। डेजी भी उस लड़के को दिव्यांश समझकर उसके साथ एंजॉय कर रही थी। दिव्यांश और पैंथर दोनों ही वहां से चले गए थे। पैंथर ने उस लड़के को अच्छे से समझा दिया था कि सुबह होने पर क्या करना है। दिव्यांश और पैंथर दोनों ही होटल रूम में थे। कुछ ही देर में दोनों की फ्लाइट थी। दिव्यांश का एक एक मिनट एक एक जन्म के बराबर कट रहा था। दिव्यांश अगर शक्तिमान होता तो अब तक घूम कर अपनी दृष्टि के पास पहुंच जाता। रेस्ट करके करीब 2 घंटे बाद पैंथर और दिव्यांश दोनों ही एयरपोर्ट के लिए निकल गए। अगले ही पल दिव्यांश आंखें बंद किए हुए फ्लाइट में बैठा हुआ था। दिव्यांश जब ऑस्ट्रेलिया गया तो बहुत बेचैन था। बेचैन वो अब भी था लेकिन पिछली बेचैनी में और इस बेचैनी में बहुत फर्क था। पिछली बार उसका दिल उसे कोस रहा था और इस बार उसका दिल दृष्टि के लिए धड़क रहा था। दिव्यांश ने फ्लाइट में करीब 14 घंटे बिताए थे और ये 14 घंटे दिव्यांश को बहुत भारी लग रहे थे। फाइनली एक लंबी फ्लाइट लेने के बाद दिव्यांश राजस्थान एयरपोर्ट उतरा। दिव्यांश की आंखों में चमक थी और दृष्टि से मिलने की एक्साइटमेंट थी, साथ ही उससे माफी मांगने की जल्दी भी। लेकिन दिव्यांश ये भी जानता था कि दृष्टि तक पहुंचने का सफर बहुत लंबा है। पैंथर ने एयरपोर्ट के बाहर आकर देखा तो रघुवंशी मेंशन से गाड़ियां आई हुई थी। पैंथर ने सारा सामान गाड़ियों में रखवाया और दिव्यांश को गाड़ी में बैठने का इशारा करते हुए कहा, सर बैठिए, अब इंतजार खत्म हो गया है। दिव्यांश मुस्कुराकर गाड़ी में बैठ गया। पैंथर ड्राइवर के पास बैठ गया। दिव्यांश बैठकर बोला, ड्राइवर गाड़ी दृष्टि के घर की तरफ ले चलो। ड्राइवर ने तो पहली बार दृष्टि का नाम सुना था। ड्राइवर ने हैरानी से पैंथर को देखा और पैंथर ने अपने सिर पर हाथ मार लिया। पैंथर बोला, सर दृष्टि मैडम का घर कहाँ है? दिव्यांश को अब गुस्सा आ गया और उसने थोड़ा गुस्से में कहा, तुम्हें नहीं पता कहाँ है? तुम्हें मैंने पिछले 4 महीने से दृष्टि के बारे में बता रखा है और तुमने अब तक दृष्टि के घर का पता भी नहीं मालूम किया। पैंथर सफाई देते हुए बोला, लेकिन सर आपने एक बार भी नहीं कहा कि मैं दृष्टि भाभी के घर का पता मालूम करूं। दिव्यांश ने दांत पीसते हुए कहा, तुम मेरी बहुत बातें मानते हो ना, उतरो गाड़ी से, अभी उतरो, पैदल मेंशन आ जाना। पैंथर अब थोड़ा चिढ़ गया और नाराज होकर बोला, सर ये क्या बात है, मुझे क्या पता दृष्टि भाभी का घर कहाँ है, आप ही बता दो। दिव्यांश बोला, मुझे पता होता तो मैं बता देता, मुझे नहीं पता दृष्टि कहाँ रहती है, राजपूत हवेली ही रहती होगी। पैंथर दिव्यांश की बातों पर शक करते हुए बोला, मतलब आप नहीं जानते दृष्टि कहाँ रहती है, राजपूत हवेली रहती होगी का क्या मतलब है? आप श्योर नहीं है कि वो राजपूत हवेली रहती है या नहीं? पैंथर अपना मुंह पीछे की तरफ करके ये सारी बातें बोल रहा था और दिव्यांश गुस्से में पैंथर को देख रहा था। पैंथर दिव्यांश का गुस्सा समझते हुए बोला, सर आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं पता करके बताता हूँ कि दृष्टि कहाँ रहती है। दिव्यांश ने गुस्से में पलके झपका दी, जैसे कह रहा हो 5 मिनट में ही पता करके बता दो वरना तुम गए। पैंथर गाड़ी से उतर गया और धड़ाधड़ फोन करने लगा। 5 मिनट बाद पैंथर फिर से गाड़ी में बैठा और पीछे मुंह करके बोला, सर दृष्टि भाभी राजपूत हवेली तो नहीं रहती, उसकी कोई सहेली है पूर्वी, उसके साथ उसके फ्लैट में रहती है। दिव्यांश बोला, तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो, पूर्वी के फ्लैट पर चलो। पैंथर ने अपने मोबाइल से एक एड्रेस ड्राइवर को दिखाकर कहा, इस एड्रेस पर गाड़ी ले चलो। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। करीब 1 घंटा ड्राइव करने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी एक अपार्टमेंट के बाहर रोक दी। दिव्यांश जल्दी से गाड़ी से उतरा और चलती चलती अपार्टमेंट की तरफ जाने लगा। पैंथर ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, रुक जाइए, आपको क्या पता पूर्वी का फ्लैट कौन सा है? पैंथर की बात सुनकर दिव्यांश रुक गया। दिव्यांश इतना एक्साइटेड हो गया था कि उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, वो बस किसी तरह दृष्टि को देखना चाहता था। पैंथर दिव्यांश के पास आकर बोला, सर फ्लैट नंबर 17 में पूर्वी रहती है, चलिए हम दोनों ही चलते हैं। पैंथर और दिव्यांश दोनों ही फ्लैट नंबर 17 की तरफ बढ़ गए। जैसे जैसे दिव्यांश फ्लैट की तरफ कदम बढ़ा रहा था, दिव्यांश के दिल की धड़कने तेज हो रही थी। दिव्यांश नहीं जानता था कि दृष्टि से दूसरी मुलाकात कैसे होगी, वो नहीं जानता था दृष्टि उसे माफ करेगी या नहीं, वो नहीं जानता था दृष्टि उसे देखकर कैसे रिएक्ट करेगी। आखिर दिव्यांश ने अनजाने में ही सही लेकिन दृष्टि के साथ बहुत गलत बिहेव किया था। दिव्यांश और पैंथर दोनों ही पूर्वी के फ्लैट के बाहर खड़े थे। दोनों ही कंटिन्यू बेल बजा रहे थे लेकिन किसी ने गेट नहीं खोला। करीब 10 मिनट बेल बजाने के बाद पैंथर बोला, सर मुझे लगता है वो दोनों घर पर नहीं है, वरना अब तक तो वो गेट खोल देती। तभी एक 40-42 साल की औरत दूसरे फ्लैट से बाहर आई। उस औरत ने दिव्यांश और पैंथर को देखकर कहा, आप दोनों पूर्वी के रिश्तेदार हैं? दिव्यांश ने ना में गर्दन हिला दिया और पैंथर ने हाँ में। औरत दोनों की गर्दन देखकर कंफ्यूज हो गई। पैंथर ने बात संभालते हुए कहा, वो हम रिश्तेदार नहीं है, पूर्वी के दोस्त हैं, उससे मिलने आए हैं लेकिन लगता है वो घर पर नहीं है। वो औरत बोली, हाँ वो पूर्वी की दोस्त आई हुई है ना जो अंधी है। अंधी सुनकर दिव्यांश के दिल में एक अजीब से दर्द का आभास हुआ लेकिन दिव्यांश ने खुद को संभाल लिया। औरत कुछ याद करके बोली, क्या नाम है उस लड़की का, उस अंधी लड़की का नाम है दृष्टि, दृष्टि के साथ वो एग्जीबिशन में गई है, वो लड़की छोटे छोटे पॉट बनाती है, उसी का एग्जीबिशन है, वो दोनों वहीं गई हैं, आप दोनों भी वहीं चले जाइए। पैंथर ने पूछा, आप हमें एग्जीबिशन का पता बता सकती हैं? वो औरत अपने फ्लैट में गई और एक पेज लेकर आई, फिर उस पेज को पैंथर को पकड़ाते हुए बोली, हाँ उसने हमें भी इनवाइट किया था लेकिन हम जा नहीं पाएंगे, आप चले जाइए। पैंथर ने वो एड्रेस देखा और फिर दिव्यांश को देखकर बोला, सर चलिए। पैंथर दिव्यांश को लेकर वहां से चला गया। दिव्यांश का इंतजार तो और लंबा होता जा रहा था। जहां दिव्यांश को अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी थी, वहीं दृष्टि अपनी जिंदगी की सारी उम्मीद खो चुकी थी। अब उसे अपनी जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन दृष्टि नहीं जानती थी कि एक नया सवेरा उसका इंतजार कर रहा है। शिवाय मेंशन। शिवाय आर्या के साथ गार्डन में बैठा था। ड्रैगन भी उन्हीं के आसपास चक्कर लगा रहा था। आर्या और ड्रैगन की अब बहुत पटती थी। आर्या ड्रैगन के साथ खेलती थी और उसे ड्रैगन का साथ अच्छा लगता था। थोड़ी देर में एक मेड चाय लेकर आई। आर्या और शिवाय दोनों ने चाय पी ली। शिवाय आर्या की हर हरकत को नोटिस करता था। जब शिवाय आर्या में कोई बदलाव देखता था तो उसे अंदर ही अंदर जीत महसूस होती थी। थोड़ी देर बाद शिवाय ने आर्या को देखकर कहा, आर्या तुम ड्रैगन के साथ खेलो, मुझे कुछ काम है। आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय आर्या और ड्रैगन को गार्डन में छोड़कर अंदर आ गया। अंदर आकर उसने राजवीर से कहा, आर्या गार्डन में अकेली है, ध्यान रखना। राजवीर ने हाँ में गर्दन हिलाई और शिवाय अपने कमरे में चला गया। शिवाय आकर लैपटॉप पर काम करने लगा। करीब आधा घंटा काम करने के बाद शिवाय बुकशेल्फ के पास गया और कोई फाइल ढूंढने लगा। तभी उसके हाथों से कुछ फाइलें जमीन पर गिर गई। शिवाय ने वो फाइल उठाकर शेल्फ पर रख दी। अचानक ही शिवाय का ध्यान उन कागजों पर गया जो 2 मिनट पहले जमीन पर पड़े थे। शिवाय ने पलटकर फिर से वो फाइल उठाई। उसने सारे कागज देखे तो उन कागजों के बीच में एक अजीब सी ड्राइंग थी। वो ड्राइंग पूरी तरह पेंसिल से बनी हुई थी। शिवाय ने ड्राइंग देखी तो उसमें एक आदमी और एक औरत थे। आदमी के सिर पर सींग थे, बड़े बड़े दांत थे और उसके हाथों में कोई बड़ा सा हथियार था। औरत उस आदमी से डरी हुई थी। शिवाय इस पेंटिंग को बहुत देर तक देखता रहा। शिवाय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शिवाय को नहीं पता था कि ये ड्राइंग किसने बनाई है। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, ये पेज फाइल में किसने रख दिया? इस कमरे में तो आर्या के अलावा नौकर ही आते हैं। राजवीर ऐसी ड्राइंग क्यों बनाएगा? और किसी नौकर में इतनी हिम्मत नहीं कि वो ऐसी ड्राइंग बनाकर मेरे बुकशेल्फ में रख दे। यानी हो ना हो ये ड्राइंग आर्या ने बनाई है। शिवाय इतना तो समझ गया कि आर्या के दिल में बहुत सारे राज छुपे हैं जिसे वो किसी को बता नहीं सकती या बताने की हालत में ही नहीं है। आर्या की हालत का जिम्मेदार हो ना हो ये आदमी ही है। क्या दिव्यांश की मुलाकात दृष्टि से होगी? क्या शिवाय उन पेंटिंग्स के जरिए रणविजय सिंह राणा तक पहुंच जाएगा?